Cihadın unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere iltica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur medeni. Ey evladım, bir zamanlar bir ecdadım vardı. Bu vatanı Allah için kanlarıyla aldı. Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in ordusu diyordu tarih ona. Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in ordusu diyordu tarih ona. Cihad unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni. Zalimler mücahitlerin seslerini duyunca kaçacak yer arardı 13 asır boyunca. Kalplere korku sağlardı ordunun tek bir sesi. Bu nidaydı onlara ölümün habercisi. Kalplere korku sağlardı ordunun tek bir sesi. Bu nidaydı onlara ölümün habercisi. Cihad unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte gurur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte gurur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık.